राम यह प्रवचन ब्रह्म शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 16 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीर दावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे को कहा कि तुम्हारे मन में आवश्यक कहो, तो मेरे मन में आयो बताता हूँ बात। रामायण में आया है ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये परमात्मा का साक्षात अंश है। गीता में ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, साक्षात मेरा अंश ही। शरीर चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये चोड़ा है, चोड़ा ऊपर का, भीतर वो परमात्मा का अंश। चोड़ा कैसे पहन ले ऊपर का, तो शरीर तो वर्षा से जीर्णा नहीं बताया, अभी कपड़े उतार कर नए कपड़ा पहन ले, ऐसा शरीर है। परंतु भीतर में जितने भाई बहन बैठे हैं, इसके सिवाय वृक्ष है जितने, जीव जंतु जितने है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, जितने जीव है, सबके भीतर परमात्मा का अंश है, साक्षात अंश। उनको ये बात बता नहीं समझे, समझा नहीं सकते, पशु पक्षियों को मछलियों को समझा नहीं सकते, पर आप और हम समझ सकते हैं आपस में। तो आप सब इस बात को विचार करो, हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं, हम माया को सो माया बस भय आया है, तो है साक्षात परमात्मा का अंश। आप लोगों से प्रार्थना है इस बात को आप स्वीकार कर लो, सच्ची बात है। गीता भी कहते हैं मैं अंश हूं, और रामायण भी कहते कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और साथ साथ क्या कहते हैं कि चेतन है ये, जड़ नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, और चेतन के साथ का अमल, इसमें मल नहीं है। और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है। तो चेतन है तो आप लोग सब जानते ही हैं, भीतर चेतन है हम, जड़ ये काठ है, ये जड़ है, इसमें चेतन नहीं है। परमात्मा तो सब जगह चेतन है, वो तो है सब जगह, परंतु जैसे मनुष्य पशु पक्षी में चेतन है, वैसे सुख काठ में नहीं है, परमात्मा तो इसमें भी है। जैसे माया तत्व सर्व, परंतु ये परमात्मा का अंश है, चेतन है ये। और साथ एक बात याद कर ले, अमल, ये मल रहित है, खुद में मल नहीं है, चेतन अमल सहज सुख राशि है ये। ध्यान देकर सुनना मेरी बात, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो मल कहाँ आता है, मन पाप कहाँ आते हैं, दोष कहाँ आते हैं, मैलापना कहाँ आता है, मन बुद्धि में आता है, स्वयं में नहीं आता है। स्वयं में आप मान लेते हैं, वो कृपा कर न माने, इतनी बात आपको करनी है। और खास बात नहीं, खास बात यही है कि चेतन अमल सहज सुखराशि इस बात को मान रहे। उस मल अमल में मल नहीं आते, अमल में मल नहीं आता। दोष जितना आता है, पाप अन्याय दोष गड़बी जितनी आती सब मन बुद्धि में आती है। उनमें भूल क्या होती है, ये जो आप कहते हो मैं हूँ, ये जो अहम है ना आप, इस अहम में आप स्थापन कर लेते हैं। अहम में है नहीं, अहम में आप मान लेते हैं कि मैं दोषी हूँ, आप निर्दोष हैं, ये कृपा करके मान लें। क्यों निर्दोष हैं? आपको कैसे निर्दोष हैं? तो अब आप में अबार काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, हिंसा है, द्वेष है, कोई है वह में अभी कोई दोष नहीं है। अगर दोष आप में हो तो आप तो हो, आप नहीं है क्या? ये मैं संदेह कोई आप तो है, दोष नहीं है। तो आप में अगर दोष होता तो अभी रहता ही। जैसे कपड़े का ये रंग है तो कपड़े के साथ मिल गया तो कपड़े के साथ रहता है, ऐसे आपके साथ दोष होता तो हरदम आपके साथ रहता। तो आप में दोष नहीं है। अभी प्रत्यक्ष में आप में कोई काम क्रोध लोभ मोह मद अवर क्या है, तो ये आपका स्वरूप है, आप में दोष नहीं है। मन बुद्धि में दोष आता है, उसमें आप अहम में मैं दोषी हूँ ये स्वीकार कर लेते हैं, ये गड़बड़ी होती है। तो इसमें स्वीकार न करें, क्यों? अब अभी अहम है आपका शुद्ध है ना, अभी आपके अहम में कोई दोष नहीं है। तो ये दोष अपने में क्यों मानते हैं, उसमें एक मार्मिक बात बताओ, बढ़िया एकदम। भूतकाल में कोई हमारे से दोष घट गया, कोई न कोई पाप हमारे से बन गया, उसको कहते हैं मैं तो पापी हूँ भाई, मैं दोष रहा, उसमें मेरे पाप आया तो मैं पापी हूँ। तो आप में पाप नहीं आया, वो मन में आ गया, इंद्रिया में आ गया, शरीर में आ गया, क्रिया में आ गया, आप में नहीं आया है। आप में खुद में अगर दोष आ जाए तो फिर आपकी मुक्ति होगी नहीं कभी, दोषी की मुक्ति होती नहीं, कभी हो ही नहीं सकती, तो आप में नहीं आया है। और वो भूतकाल की दोष कोई घटना घटी उसको आपने अहम में पकड़ ली, मैं दोषी हूँ, ये अहम में मैंपन में पकड़ ली, इस वास्ते कि मैं तो दोषी हूँ। तो आपने पकड़ी है अहम में भी दोष है नहीं, और शुद्ध में तो दोष है ही नहीं, चेतन अवधि। तो भूतकाल की घटना को वर्तमान में आपने पकड़ लिया, ये खास बात है, मार्मिक बात है। तो कृपा कर कृपानाथ आप इसको मान लें कि हमारे में नहीं है दोष। भूतकाल में ऐसी घटना घटी थी, ऐसे दोष मेरे से हो गया, कहीं कोई अन्याय कर दिया, किसी को मार दिया, कि चोरी कर दी, जो कुछ कर दिया, वह उस समय दोष आया था, वो दोष अब चाहिए, वो दोष भी मिट जाएगा। देखो दोष मिटाने के लिए तीन बात हमारे सामने प्रत्यक्ष है, सब दोषों को बता दे। गंगा जी के लिए कहा गया है कि दृष्ट्वा जन्म शतम पापम, गंगा जी का दर्शन करते ही 100 जन्म का पाप दूर होता है, और भगवान का नाम लेते ही दोष दूर हो जाते हैं। नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, भगवान के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, तावत करतु न शक्नोती पातकम पातकी जना, पापी पाप कुट कर नहीं सकता, जितने पाप के नाश करने के लिए नाम में है। एक बात मैं कहता हूँ, ये बहन माता है ना, इनमें दया थी सब्जी रोटी देते, इनको भोजन करा दे, बड़ा उत्साह रहते मन में, भोजन दे दे, तो भोजन में इतना कर नहीं सकता। परंतु एक बात आपसे मांगता हूं, भोजन से बढ़िया दोगे? भोजन से बढ़िया आप ये मान लो हमारे दोष नहीं है, भाई सज्जनों से भी अभी कहते हैं कोई भी को हमारा सेवा बताओ कुछ कुछ ले लो, तो सब में कैसे ले लू बताओ, इतने बहनों की रोटी मैं लेकर खा सकता हूँ, परंतु इतने सबका काम मैं मांग दू दे दू सबको ले लूंगा, ये पेट भरता ही नहीं मेरा, उससे पेट भरते ही नहीं। आपके बगैर मान ले हमारे दोष नहीं है, सच्ची बात है, हमारे दोष नहीं है आप में, आगुन दोष कभी आया था उसको अपने को न माने, एकदम पक्की बात। दोष आगन तो गए ठहरने वाला है नहीं, कल पर से मैंने बताया कुत्ता घर में आ गया तो क्या घर का मालिक बन गया? ऐसे दोष आया तो दोष मालिक बन गया क्या? कुत्ता घर निकल निकल ना, कुत्ता निकल, इतनी बढ़िया बात। तो अपने में दोष नहीं है, कहते हमारे में फिर आ जाएगा तो आएगा नहीं। इसमें एक मार्मिक बात है, आप जितने सत्संग करते हो इन भाई बहनों से मेरे बात होती है, वे कहते हमारे में दोष है, हमारे में क्रोध है, कहा भाई लोभ है, तो मैं पूछता हूँ क्या पहले से कम हुए हैं कि बड़े हैं? कहते बहुत कम हुए, फायदा बहुत फायदा हुआ, फायदा नहीं बहुत बार से कहते मेरे सामने, तो झूठ थोड़ी बोलते हो आप। तो आपने में दोष कभी दिख है तो आता नहीं है, दोष जा रहे हैं। सत्संग बिना किए, गंगा जी बिना नहाए, भगवान का नाम न किए, सत्संग न करने से जो दोष थे वो दोष सत्संग करने से, भजन करने से, गंगा स्नान करने से निकल रहे हैं, तभी तो कम हुए हैं। अगर निकलने हो तो कम कैसे होंगे? तो वे कम हुए हैं और कम हो रहे हैं। कभी आप दोष आया? आया नहीं, दोष गया है, भीतर कहीं खुने खुसुरे में पड़ा था वो निकल गया। दरवाजे पर आता आदमी भी दिखता है, जाता वो भी दिखता है, तो ये जाते दिखते हैं, आता है ऐसा मत मानो, वे जा रहे हैं, क्योंकि जाए तब तो कम हुए है, तो प्रत्यक्ष अनुभव है, सत्संग करने से उतने दोष नहीं रहे, तो दोष गए हैं, तो अभी जा रहे हैं, दिखता है तो जा रहा है, हमारे दोष नहीं है, हमारे से दोष जा रहे हैं, निकल रहे हैं, हमारे से दोष जा रहे हैं। इस बात आ रहे हैं ऐसा पथ मानो, आवाज याद रखोगी मेरे में दोष आ रहे हैं ये पथ मानो, वो भी आते हैं आप पे तो आ सकते ही नहीं, चेतन अमल भगवान में दोष आवे तो आप पे आवे, क्यों? भगवान के आप साक्षात अंश हो, तो साक्षात अंश में भगवान में नहीं आप में कैसे आएगा? वो मन बुद्धि में आता है, और वो भी आता नहीं जाता है, मन बुद्धि पहले से शुद्ध हुई है, पहले जितना क्रोध आ जाता भगत पर, चिंता जितनी हो जाती, शोक जितना हो जाता था, उतना होता है आज नहीं होता है, जा रहा है मिट रहा है, तो दोष मिट रहे निकल रहे हैं, वो निकलते हुए दिखते हैं तो आप कहते मेरे में आ गया, ये आया है, आया नहीं निकला, तो आप निर्दोषता की स्थापन करें, जैसे आप निर्दोष है ऐसे संपूर्ण जीव जितने गए वो जीव सबके सब परमात्मा के अंश है, किसी में भी दोष है नहीं, किसी में कसाई से कसाई में भी दोष है नहीं, खुद जो परमात्मा का अंश है वो, जैसे तत्व के जीवन मुक्त महात्माओं में जो परमात्मा का स्वरूप होता है वही स्वरूप कसाई में है, चोर में है, डाकू में है, व्यभिचारी में है, दुराचारी में है, वो अंश एक, तो ना आप में दोष है ना दूसरे में दोष है, इस वजह से किसी दूसरे में दोष देखो मत, दूसरे के दोष मत देखो, दोष आते जाते हैं, हरदम कौन रहता है परमात्मा का अंश, ये बात मैंने पहले भी कही है, दो तीन बार कही, याद है मेरे को, ये पहले कही है, किसी को दोषी मत मानो, न अपने को दोषी मानो न किसी को। आप दोषी मानोगे तो आप वो सत्य परमात्मा का स्वरूप वो दोष आप में बैठ जाएगा, वो रह जाएगा। अपने में मत मानो, निकल जाएगा, मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा, क्योंकि दोष है नहीं आप में। चेतन अमल सहज सुख राशि तो आप में है नहीं, दूसरे में दोष नहीं है। आगंतुक है, दोष आ जाता है कभी, संग से आ जाता है, कुसंग से आ जाता है, कहा जाता है। दोष वास्तव में कोई दोषी है नहीं, मूल में कोई दोषी नहीं है। जो पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उस समय भी दोष से आप अलग हैं। उस समय भी दोष करते समय भी मन बुद्धि इंद्रिय में आ रहा है, अहम में आप पकड़ते हैं। मन बुद्धि में आता है, अहम में आप पकड़ते हैं, तो मेरे में दोष नहीं है। ये कृपानाथ कृपा करो, मेरे में दोष नहीं है, अहम में दोष नहीं है, अहम में दोष आप पकड़ लेते हैं, अहम निर्दोषी है, तो आप निर्दोष है। इस बार दोष हमारे में नहीं है, ये हाथ में और दूसरे में दोष नहीं है, तो किसी में भी वो दोषी है ऐसा मत मानो। जैसे हमारा कोई भाई है और उसे प्लेग हो गया, तो प्लेग हो गया तो अपने बचो, उनके खाने पीने में एकता कहीं कर दी तो हमारे में ही आ जाएगा, इस वास्ते उसकी सेवा करो। तो क्या प्लेग आ गया उसमें, हैजा हो गया उसको, तो क्या दोषी हो गया वो? क्या दोषी हो गया? क्या अपराध कर दिया? क्या आप बैरी हो गया? आपका भाई है तो भाई का भाई है, पिता है तो पिता का है, बेटा है तो बेटा बेटा है, आया ही वो बीमारी है। इस वास्ते अपने सावधान रहो और उसका भी इलाज करो। इस वास्ते किसी भाई में दोष हुए तो आगंतुक दोष है, इलाज करो, सत्संग करो, स्वयं कर लो, नहीं तो ये देखो मशीन खराब हो जाती है तो आप स्वयं कर लो, नहीं तो कारखाने में रख दो। तो ये कारखाना है मशीन शुद्ध करने का, मैं सब मशीन शुद्ध होती है, कैसी जाओ सब सब साफ हो जाएगी, तो कारखाने में रख दो, कारखाने में शुद्ध हो जाएगी। कारखाने शुद्ध होती है कि नहीं? सत्संग शुद्ध होती है कि नहीं? प्रसन्नता होती है कि नहीं? स्वच्छता आती है कि नहीं? आप में निर्मलता आती है कि नहीं? उत्साह आता है कि नहीं? तो ये साफ हो रही, मशीन साफ हो रही, तो उसमें दोष है नहीं, बुराई है नहीं। आप बुराई अपने में मानो मत और किसी की बुराई करो मत। आज दिन कर दी जो कर दी, अब किसी की बुराई नहीं करेंगे भाई, ना बुराई करेंगे, ना बुराई कहेंगे, ना बुराई सुनेंगे, ना बुराई चाहेंगे। किसी बुरा नहीं चाहना, बुरा चाहना बड़ा भारी पाप है। बुरा चाहते हो तो वो तो बुरा होगा कि नहीं होगा, आप बुरे हो जाओगे। अपने मन में बुराई आ गई, बुरा चाहते ही, बुराई करते ही, बुराई सुनते ही, बुराई भी मानते ही, तो अपने सत्संग करते हैं अपने बुराई में दे रही है। अपना तो संपूर्ण बुरा नाश करने के लिए आए हैं, तो आप में नहीं आते। तो किसी को बुरा मत समझो और किसी को बुरा हो जाए मत करो, किसी का किसी तेरा बुरा हो जाए ऐसा किसी को नहीं समझो। वो बोले कितनी बुराई करो, अपने किसी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि बुराई करना बुरा है तो फिर आप क्यों बुराई करते हो? उसने बुराई करी तो उसने काम अच्छा किया कि मंदा किया, खराब किया, तो उसने बुराई करी, आप बुराई करते तो बिल बुराई हो गई। तो वो करते तो कर दो, अपने नहीं करनी है, वह सिंगल की सिंगल रही। निकलत गाली एक है, उथलत गाल अनेक, और जे गाली उथले नहीं तो रे एक री एक। निकलत गाली एक है, अरे उथलत गाल अनेक, फिर गालियां बढ़ गया, तो अपने अशुद्धि करने में अपने उसने कह दिया ठीक है। अरे गाली से कुछ हो नहीं, मारवाड़ी कहावत है, गाली से कौन से घूमड़ा उपड़े, गाली से घूमड़ा उपड़ गया। शेर जी ने एक बात कही थी, कोई कहे थारो बाप मर जाए तो पिताजी के माथा दर्द भी नहीं होगा। बात बुरी लगती है पर तो नुकसान तो हमारा होते ही नहीं, हो जाएगा क्या? मरने से मर जाएगा, इस बात बुरी लगती है पर नुकसान हमारा होते ही नहीं, हो जाएगा नुकसान। तो क्यों डर? तो बुराई किसी में है नहीं, बुराई भलाई दोनों आते जाते रहते हैं। इन दोनों में भलाई तो है और बुराई नहीं है, क्योंकि भलाई का मूल परमात्मा है और बुराई का परमात्मा मूल नहीं है। परमात्मा में बुराई है नहीं, तो मूल में परमात्मा बुराई है ही नहीं। बुराई आगंतुक दोष है, हमारे बुराई तो हमारे में बुराई नहीं है। और फिर क्या, कब बुराई नहीं करेंगे? आज से जो बुरा काम हो गया अब नहीं दोबारा, करी हुई बुराई को दोहराओ मत, दोबारा मत करो, मिट जाएगी, आपसे मिट जाएगी। क्योंकि मिटने वाला संसार तो नाश होने वाला ही है, बुराई अविनाशी है। इस बात नहीं, बुराई मत करो, मिट जाएगी बिल्कुल, कुछ मत करो, आप ही मिट जाएगी। बस तो आप मिटती है, मिटाना नहीं पड़ता है। मकान आपने बना दिया, पड़े पड़े पड़े आप ही मिट जाएगा, आप ही मिट जाएगा। वृक्ष आपने लगा दिया, पड़े पड़े आप ही मिट जाएगा। कोई भी चीज है आपसे आप ये मर जाएंगे सब, आपसे आप बिना मार नहीं मर जाएंगे, क्योंकि उम्र है सबकी, सब नष्ट होने वाला है। संसारिक वस्तु कोई नित्य नहीं है, सब मरने वाली है, इस वजह से मर जाए। उपेक्षा करो, दोबारा न मत करो, दोबारा कर दो वो जीत जाएगी, पुरानी आप दोनों डबल हो जाएगी। इस वजह से पूरी बुराई करनी नहीं है, किसी को बुरा मानना नहीं है, किसी का बुरा चाहना नहीं है, किसी को बुराई करनी नहीं है। ये नियम ले लो, आज से हम बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, अरे कोई बुरा है नहीं, तो दोष सब मिट गए। तो सब दोषों को मिटाने वाला गंगा का स्नान और सत्संग और भगवान का नाम और गीता रामायण आदि का पाठ, संध्या गायत्री आदि का पढ़ते हो तो रोजाना भजन स्मरण करते हैं, कैसे होगा हमारे में? एक बार बात चली तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज देखो सब लोग गंगा में स्नान करते हैं, शंकर ने कहा गंगा में स्नान नहीं करते हैं, कि महाराज देखो आ गए हैं तो चलो परीक्षा कर लो। तो परीक्षा लेके आ गए बूढ़े बाबा, बूढ़े पड़ गए खूब और खाले में पड़ गए। अरे पार्वती बड़ी सुंदर सोच अवस्था में बाहर बैठ गई, जो आवे गंगा नहा करके कि भाई मेरे पति देव है वृद्ध है तो इनको तो खाड़े से निकाल दो, तो कहीं तो मुश्किल है मेरे जवान है, तुम मरने बूढ़े हो अरे क्या है अस्त्र समी भाई निकाल दो मेरे पति देव को, मैं निकाल नहीं सकती, वृद्ध है निकल नहीं सकते, निकाल दो। कोई कहते निकाल दे, हम निकाल देंगे। तो देखो भाई तुम निष्पाप हो तो छूना, अगर पापी हो तो जल जाओगे, हमारे पति पवित्र बहुत है, निर्मल पवित्र है एकदम, तो अगर पाप हो तो तुम्हारे पाप से तुम जल जाओगे। तो बाबा हमने नहीं बुलाए, तो कोई हिम्मत करता है कहते देखो भाई हमारे बहुत शिव जी के समान पवित्र कौन है, भाई शिव नाम मंगल का साक्षात मंगल स्वरूप है, तो पाप हो तो जल जाओ, निष्पाप हो। बहुत से गए महाराज, कोई तो हिम्मत नहीं करता, दिल्ली की उड़ाता है और कुछ करता है, कोई हिम्मत करता है तो हट जाता है। एक आदमी आया कि भाई क्या बात है, कि भैया हमारे पति देव टूटे हैं निकल सकते नहीं, यार मेरी सामर्थ्य नहीं तो मैं निकाल दो। कब मैं निकाल दूंगा, कि देखो सुन लो तुम्हारे पाप तो नहीं है, पाप होगा तो जल जाओगे, हमारे पतिदेव पवित्र बहुत निर्मल बहुत पवित्र, अब शिव जी का नाम ले भी पवित्र हो जाए, वन पवित्र में कभी है विश्वास दे कि बहन मैया तू क्या कहती है, मैं देख देख लोटा मेरे सिंह भरा हुआ, धोती मेरी गीली तुम देखती नहीं है, गंगा नहा कर आया हूँ, अभी गंगा स्नान कर आया हूँ, मैं निकाल दू अभी अभी अभी निकाल दूंगा, पाप मेरे कैसे रहेगा बताओ, तुम भैया बताओ मैं गंगा स्नान कर आया हूँ, पाप है पर मैं यही पीटर पर निकाल दिया, भगवान दर्शन दे दिया। तो बोला शिव जी के देख ये गंगा नहा कर आया है, तो आप रोजाना गंगा ना हो अब पकड़ो पाप को, अब आम तम पकड़ लिया तो कृपा नाथ पकड़ो मत, बस वे तो नष्ट होते हैं बेचारे, लेकिन दस नहीं होने देंगे, हम ये पकड़ लें, होने दो मरने दो। और नाम लेते हो भगवान का और सत्संग करते हो, गीता का माध्यम में गीता पढ़ते हो, मन में कैसे पाप है। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज मैं कहाँ रहूं, नरक में जा नहीं सकता कि आपका नाम ले लिया, स्वर्ग लग में जा नहीं सकता, और इतना शुद्ध महात्मा मैं नहीं हुआ जो आप वैकुंठ में जाऊं, तो फिर कहाँ जाऊं मैं, मेरे तो कोई छोड़ ही नहीं रही। इस बात ऐसा करो नाथ, वैकुंठ में नहीं जा सकता, नरकों में नहीं जा सकता, चौरासी लाख जोड़ में जा नहीं सकता, क्यों आपका नाम लेता हूँ, राम राम राम राम राम राम करता हूँ। तो यूं करो कि जहाँ अजा मिले है, गीधराज है, गजेंद्र है, जिसकी लगा नहीं उस बस्ती में बसा दो मेरे को, हमारी जाती रही है तुम्हें भी उठ रही है, उसे खुड़े खुद में पड़ा रहूंगा और तू जा सकता नहीं, कैसे रहूंगा बोलो। तो इस वास्ते अपने भी आकर तो महाराज ऐसे खुड़े खसोना मैं बड़ा कर दू, और खुड़े खसोना भी वैकुंठ का है महाराज वो। बांडी से बात से आगे और उनके सरदार कैसी बढ़िया बात है, तो मैं हूं तो भगवान का हूं, मैं तो भगवान का नाम लेता हूं, तो निश्चिंत हो जाओ कि भगवान का नाम लेते हैं और गंगा स्नान करते हैं, सत्संग करते हैं, गीता रामायण का पाठ करते हैं और नया पाप करेंगे नहीं। खास दोष यही होता है जो नया पाप कर लेते हो, इस वजह से पुराने पे चिपका रहता है, अब पाप करने का नहीं, कभी भूल से हो जाए हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ पुकारो जोर से, हो जाएगा भगवान को पुकार, कोई भूल हो जाए तो वो एक दो बार होगी फिर से ज्यादा नहीं हुई, कोई भूल पुरानी आदत से एक दो बार हो जाएगी फिर नहीं होगी। तो वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान के अंश साक्षात चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे परमात्मा है साक्षात, इस वास्ते मस्त रहो, अपने पाप तो है ही नहीं। भगवान बहुत कृपा करते है ना, तब सत्संग देते हैं, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, दीन दयालु द्रव्य कृपा करते है ना तब सत्संग मिलता है, तो हमारे पर भगवान की कृपा है, पाप कैसे रहेगा, कैसे रहेगा बताओ, भगवान के कृपा पात्र में भी पाप रहते हैं, भगवान की हमारी कृपा है, क्यों है कि देख लो मनुष्य ही मिला है, बहुत चीजें मिली है, इस वास्ते भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है, इस वास्ते हमारे ताप पाप ताप नहीं थे, पहले थे किसे ही थे तो चले गए वो सब, अरे पहली अवस्था ही मिट गई, पहली अवस्था भी चले गई, सब खत्म हो गया। मैं कई बार कहा कि संसार का वियोग नित्य है तो पापों का संयोग नित्य अनित्य है, नित्य थोड़ा ही वो, पापों का संयोग नित्य है क्या, अनित्य अनित्य सब अनित्य हमारे वजह नहीं है नित्य। ये शरीर अपमान तो रहता है, ये मर रहा है निरंतर, जितनी अवस्था आ गई उतना तो मर गए, अब अगाड़ी कितना इसका पता नहीं, परंतु इतने दिन तो मर गए, जैसे पाप ताप सत्संग करते सब मर गए। और वो पाप मर में है नहीं, भगवान की कृपा है, ये हमारा उद्योग नहीं है इतना जितना भगवान की कृपा है। मैं तो ये समझता हूँ आपके जैसे नहीं जो पता नहीं, मैंने तो ये सपने में भी विचार नहीं किया था कभी कि ऐसी बातें मैं सुनाऊंगा, आप लोगों ने किया ऐसे गंगा जी के किनारे इतना स्नान करेंगे, इतना सत्संग करेंगे, इतना हम करेंगे, विचार किया तो बताओ भाई, हमने विचार ही नहीं किया, क्या तीर्थ में ये तो गंगा जी पर कितने नो है पता ही नहीं था, ऐसे आदमियों को यहाँ कर बिठा दिया, ये क्या है, ये भगवान की कृपा, ये कृपा भगवान की, अब इतनी कृपा फिर मानो मेरे पाप है, मेरे पाप क्यों पकड़ो पाप को, कौन सा फायदा होगा इसमें कोई आफत पकड़ो ही हो, इस वास्ते मानो पाप नहीं है और अब बुराई करेंगे नहीं, तो पद सुनाएगा क्या? भगवान की कृपा का पद सुन लो पहले, पर देखो कभी सोचा तो कोई बता दो भाई, आप में से कोई भी बता दो कि हमने तो ऐसा सोचा है और हमने उद्योग किया है जिससे मौका मिला है, बता दो, संकोच मत रखो बिल्कुल। तो क्या भगवान ने दिया ये? हमने सोचा ही नहीं था। सुना दे भाई। मारे प्रभु की बढ़ती अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही समझे तो बेड़ा पार। मारे प्रभु के बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु के। हाँ पहली कृपा मिनख बनाया, संता निकट ल्याय बैठाया, हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग सुगम बताया। ए तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही ए तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की। समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही समझे तो बेड़ा पार। हाँ पापी और मूरख नर नारी, पापी और मूरख हरि भक्ति का सब अधिकारी, वाह वाह हरि भक्ति का सब अधिकारी। कोई नहीं आमे हल का भारी, कोई नहीं आमे हल का भारी। ये तो दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारा दाता बड़ा उदार कृपा बरस रही जी, बरस मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की। बरस रही समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही समझे तो। सुख दुख घाटो नफो बीमारी, सुख दुख घाटो नफो बीमारी है साधन सामग्री सारी, है साधन सामग्री हरि मिलने की हो रही त्यारी, हरि मिलने की हो रही जी, बरस भया मुंडो मची बिकार कृपा बरस रही जी, मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही मारे प्रभु की। पार कृपा बरस रही जी बरस रही समझे मैं मारा संकल्प मिटावा क्यों मैं झूठी अकल लगावा अकल लगा हरि सुमिरा हरि का गुण गावा हरि सुमिरा हरि का गुण राख धनी पर भार कृपा बरस रही जी बरस रही राख धनी पर भार बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही समझे तो बेड़ा पार बरस रही जी बरस रही देखूं जठे मारा राम जी देखो अब ध्यान दो है अपने अपने देखो जो है अब भगवान ही भगवान है सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई मई वंशो जीव लोके सचित हुआ है ऊपर है तो बदलने वाला है ये शरीर तो सब बदलने वाला न बदलने वाला वो परमात्मा का स्वरूप है सब शुद्ध है जठे देखूं बठे ही मारा राम जी रे बठे देखूं बठे राम जी हो राखूं काहे सो पैर विरोध काहे सो पैर विरोध जठे देखूं बठे ही मारा हरि का लाडला रे माने प्रेमी भगत हरि का लाडला तीनों गीतारो दुर्लभ ज्ञान गीतों गीतारो दुर्लभ ज्ञान जटते तू पठही माला राम जी रे जठ देखूं बठ ही मारा राम जी रे जठ मनरेरी गति थीर हो गई रे मनरेरी गति थीर हो गई हरि की रूप माधुरी जोय हरि की रूप माधुरी जोय जट देखूं बट ही मारा राम जी रे जट देखूं बट ही मारा तू पाहे सो पैर I'm दयाली लसत हरि के रूप की रे दयाली रही दसहु दिशा मैं छाय रही दसहु दिशा मैं छाय राम जी रे जठ देखू हे राखू काहे सो रही रोध राखू ओ रोध जठ देखू बठ ही मान राम जी रे जठ अब तो माया ब्रह्म और जीव मेरे अब तो माया ब्रह्म और जीव डर से कछु भी नहीं भेद डर से कछु भी नहीं भेद जट देखू पठ ही मत काम राखू काहे तुम पीरो विरोध जट देखू बठ ही मारा राम जी रे मिट गई मलिन सब पास नारे भयो राग द्वेष रो नाश भयो राग द्वेष रो नाश जट देखू बठ ही मारा राम जी रे जट देखू हे राखू काहे जठ देखू पठ ही मारा राम जी रे जठ सब पापा रा उड गया छूत रे सब पापा होयो कर्मा रो चक नाही चूर होयो कर्मा रो चक ना चूर जट देखू बठ ही मार राम जी रे जट हे राखू काहे सुंदर विरोध राखू युग बीत गया रे माथा थोड़ी माथा फोड़ी करत युग बीत गया रे माथा थोड़ी पायो पायो परम विश्राम पायो पायो राम जट देखूं बठ ही मारा राम ओ जट देखूं हे पायो पायो परम विश्राम पायो पायो परम विश्राम जट देखूं बठ ही मारा राम की रे जट देखूं आप काहे सुबह